что сегодня те люди, которые когда-то мне помогали на выборах заниматься политикой, они сегодня просто боятся со мной разговаривать, потому что они на моем примере поняли, что вот победить сегодня вот эту систему, которая создана властью, очень трудно. Сегодня много людей понимает, что не нужно ходить на эти выборы. Если это не понимают сегодня оппозиционеры, то простые люди уже это понимают. Наступный выпуск «Выборчая дзённіка» прогучить у понеделок. С вами был Александр Байчун. Вы на хвалях Радио Свободы. Супрацовники милиции тягом апошних дзён провели некалькі пиратрусов на кватерах активистов демократичного руху. Большасть пиратрусов припала на долю активистов молодого фронту. Передає Любов Луньова. Некалькі активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» разом со своими батьками вымушены были отчинять дверы супрацовникам милиции для пиратрусу. Часом милициянты приходили только до батьков молодофронтовцев и загадывали пустить их у кватеру для пиратрусу. Подставы при этом назывались разные. Коли выбивали дверы у штаб-кватеры молодого фронту, казали, что мают звездки, небыто у покоя находится труп забитого человека. Самая распавсюдженная версия – это спасылка на соседей, якія нібыта потэлефанавалі і сказалі, што з кватэры ідзе вельмі моцны пах фарбы ці вельмі гучна ўключаны тэлевізар. Да бацькоў маладафронтаўца Вадзіма Бароўскага ў Дзятлаве міліцыянты прыйшлі, каб знайсці ўлёткі з заклікам байкатаваць выбары. Аргумент, што сам Вадзім жыве ў Лідзе, міліцыянты парыравалі тым, што ў горадзе з'явіліся ўлёткі, а маладафронтавец прыязджае да бацькоў на выходныя. Маці кіраўніка Магілёўскага абласнога аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Александра Ірха некалькі гадзінаў тлумачыла міліцыянтам, што яе сына няма дома, і яны не маюць права ламаць дзверы і праводзіць пиратрус без яго. Александр вылучаўся на кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Александр не зарэгістраваўся, але пра гэта стала вядома толькі праз некалькі гадзін пасля таго, як да яго прыходзілі міліцыянты рабіць пиратрус. Мікола Статкевіч лічыць, што мэтай пиратрусу ёсць псіхалагічны ціск на апазіцыянераў. Маці Александра, якая мне расказвала пра гэта, яе больш за ўсё узрушыла тое, што от зараз от усе суседзі будуць думаць нешта, што мы там некія там злачынцы. Людзі ў невялікіх гарадах вельмі хваравіта да гэта ставяць. Пасля таго, як у штаб-кватэру маладафронтаўцаў уварваліся супрацоўнікі міліцыі КДБ, яны забралі сабой каля 20 пакункаў літаратуры на лепак агітацыйных улётак, носьбіты інфармацыі і кампутары. Змітра Дашкевіча, Артура Фінкевіча і Паўла Кур'яновіча пасадзілі адбываць арышт. Маёмасць маладафронтаўцам дагэтуль не вярнулі. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сёння гостем начнога эфіру будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Берніковіч. А ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, якія, на іх думку, шанцы дэмакратычных кандыдатаў на выбарах. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Дэпутат Мастоўскага раённага савету Зміцер Кухлей звярнуўся ў мясцовае прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі з запытам, чаму новыя шыльды з назвамі вуліц зробленыя толькі па-руску. Адказу ён не атрымаў, паведамляе Сергей Страўцоў. Зміцер Кухлей размаўляе па-беларуску. Ён прачытаў у раённай газеце паведамленне аб тым, што закуплены новыя вулічныя шыльды. Аднак усе шыльды былі на расійскай мове, да і вуліца ў нас пазначаная таксама, як прыйшлося заўважыў толькі на расійскай мове. Ну, адразу я падрыхтаваў зварот у жыллёва-камунальную гаспадарку з просьбай патлумачыць сітуацыю, чаму толькі на расійскай, спасылаючыся на закон аб мовах, ну, увогуле на сітуацыю тое, што знаходзімся, жывём у Беларусі, дзе нацыянальнай мовай з'яўляецца беларуская, і запатрабаваў, каб вось выправілі сітуацыю, каб замесілі таксама шыльды на беларускай мове. Але адказу вось не было, я паслаў зварот у прокуратуру, каб вось праверілі жыллёва-камунальную гаспадарку на конт вось парушэння закону аб статусе дэпутата, таму што мне не адказалі у патрэбны тэрмін. Адказаць павінны былі цягам 10 дзён, патлумачыў Зміцер Кухлей. Я звярнуўся ў Мастоўскае раённае прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Слухаўку падняў яго дырэктар Сергей Фралоў і адказаў так. А што я магу сказаць? Ну, государственная же какая разница на каком? В чём проблема? Я как-то не вижу, что ответить вам надо. Вы не адказалі дэпутату раённага савету на запыт, удакладніў я.